کف سینه بی کینه من چو موج دریا، همچو دریا شده بر خواب دلم آشوب و موقع. مولینا را میخوام بلند و بالا، مولینا را میخوام مونند دریا، مولینا را میخوام مونند دریا، مولینا را میخوام مونند دریا، مولینا را میخوام مونند دریا، مولینا را میخوام مونند دریا، مولینا را